Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavâidül Akâid dersinde irade sıfatı hakkında ders yaptık. Geçen derste. Bayağı bir şeyler anlattık. Şimdi kalan yerden devam edeceğiz. Geriyi de bir toparlamak gerekebilir. İrade Allah-u Teâlâ'nın sıfatlarındandır. Kudretle beraber zikrediliyor. Çünkü irade var olması da yok olması da düşünülebilen mümkinat dediğimiz varlıklardan var olacak şeylerden birini var olmakla tahsis etmek. Var da olabilirdi, yok da olabilirdi. Allah-u Teala ne yapıyor? İrade buyurunca o şeyin olma cihetini tahsis ediyor. Bunu böyle düşünmediğimiz zaman, bu tahsis olmadığı zaman, Allah-u Teala'nın iradesi ile bir şeyin varlık cihetini tahsis ettiği, tercih ettiği düşünülmediği zaman, iki tarafı eşit olan, yani ben var da olabilirdim, yok da olabilirdim. Beni gibi nicelerini Allah istese yaratır. Ama şimdi mesela nicelerini yaratmamış, yaratmadıklarına demek iradesi taalluk etmemiş. İradesi taalluk ederse kudreti ondan tekallüf etmez. Dolayısıyla estağfirullah fe'alun lima yuridi, irade ettiği her şeyi ziyadesiyle ve hakkıyla ve mübalağayla yapandır. Ayet-i kerimesine göre irade varsa fiil de var. Yani fiilden de maksadımız kudretin gücü, kudret sıfatının gücünün taalluk ederek, onunla ilgi kurarak, tabii kün fe kün gibi mesele, tabii böyle bizim gibi bir şey yapmak istiyoruz. 40 saat ön hazırlık, son hazırlık öyle değil tabii ki. Ol derken de tabii ne künün kafınunu var, ne olun olsu lesi var. Anında o şeyin vücuda gelmesi, var olması. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz. Efendim, Allah-u Teala kafir olarak öleceğini bildiği ezeli ilmiyle kendisine verilen cüz'i irade ve kudreti iman etmeme yönünde kullanacağını bildiği, inkar yönünde ölene kadar sarf edeceğini bildiği bir kulun imanını irade eder mi? Şimdi iradeye sen arzulama manası verirsen, istek manası verirsen, muhabbet, sevgi manası verirsen bu olmaz. Niye? Allah-u Teala biliyor ki bu adam iman etmeyecek, kafir olarak ölecek. Bunu biliyorsa buna iradesi taalluk etmez. Niye taalluk etmez? Çünkü iradesinin taalluk ettiği iş mutlaka olur. Mutlaka olursa adamın da ezeli ilminde kafir olarak öleceğini biliyor. İman yönüne hiçbir gayret göstermeyeceğini, efendim en ufak bir cüz'i iradesini, insanın kendine bir cüz'i irade kudret vermiş, bu yönde harcamayacağını biliyor. O zaman cebir lazım gelir. Zorlama Müslüman edecek. Hani Kur'an-ı Kerim'de öyle şâ rabbüke lâ mene men fil ard küllüm cemi'a, Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olur. Bu ayette dilese derken işte irade buyursa diyelim, işte dilimiz kaçıyor şeyde. Rabbin irade buyursa, meşiyet buyursa, iradeyle meşiyet aynı şeyler. Aynı manaya geliyor irade. Yani olması ve olmaması mümkün olan iki tarafı da mütesavi olan, eşit olan bir tarafı tahsis edip varlık tarafını ağır bastırarak, tercih buyurarak var etmesi. Tahsis etmesi. Şimdi o noktada kafir olarak öleceğini bildiğinin imanını tabii ki murad etmez. Niye murad etmez? Murad etse olması lazım gelir. Ezelde de biliyor ki bu adam iman etmeyecek. İlminde cehalet olmadığına göre, hata olmadığına göre, tegayyür değişiklik olmadığına göre, tebeddül, tehavvül, intikal olmayacağına göre, ezelden her şeyi şu anda olduğu ve olacağı şekilde bildiğine göre, onu irade buyurmaz. Ama sen şimdi iradeyi sevme, dileme, arzulama, rağbet etme gibi tercüme edersen Türkçe'de, o zaman Allah kafirlerin Müslüman olmasını istemiyor gibi bir mana çıkar. Onların Müslüman olmasına razı değil gibi, arzulamıyor gibi bir mana çıkar. Haşa ve kelle. Ve la yurda li ibadil küfr diyor. Kullarının kafirliğinden razı değil. Kullarının kafirliği olmasını istemez. Bak doğru laf. İstemez. Kullarının kafir olmasını arzulamaz. Doğru laf. Sevmez. Doğru laf. Razı gelmez. Doğru laf. Ama irade etmez. Yanlış laf. Çünkü Allah Teala kafirlerin kafir olmasını, kafirliği seçen, irade ve kudretini, sermayesini kafir olma yönünde kullanan kullarının kafir olması murad etmiş midir? Etmiştir. Neden? Adam kafir olduysa Allah murad etmeden kafir olamaz. Çünkü irade olmadan kudret taalluk etmez. Kudret taalluk etmeden kimse kendi başına bir şey olamaz. Biz ehli sünnetiz. Mutezile gibi Allah kafirin küfrünü yaratmadı. Ne olacak? Adam kendi kendine kafirlik yarattı. Allah'tan gayrı kimse bir şey yaratamayacağına göre müminin imanında Allah yaratmış, kafirin küfründe Allah yaratmış. Ama müminin imanını severek, razı gelerek irade buyurmuş, kudretini taalluk ettirmiş, halk etmiş, icat etmiş, yaratmış. Kafir bir kimsenin küfrünü ve inkarını sevmeyerek, arzulamayarak, efendim, rıza göstermeyerek, imtihan hikmetine binaen, adam onu kendi istiyor diye, kesbediyor diye, sebep oluyor diye, öne geçiyor diye, onu irade buyurmuş, kudretini taalluk ettirmiş, halk etmiş, icat etmiş. Bunun açıklaması bu. Şimdi böylece irade var. Çünkü neden? Allah-u Teala'da irade yok dersen. Şimdi Allah-u Teala'da bundan sudur eden her fiil ve icat ve halk ve yaratma, bunun zıttının da kendisinden sudur etmesi düşünülebilir miydi? Düşünülebilirdi. Mesela şimdi beni yaratması, bir de yaratmaması. Yaratmasıyla beni meydana getirmesiyle, dünyaya var edip çıkartmasıyla yaratmaması birbirine zıt şeyler. Ama onu da yapabilir miydi? Yapabilirdi. Peki ben niye varım şimdi? Demek ki irade kullandı, tahsis buyurdu. Vücut tarafını, vücut var, var olmak demek. Türkçedeki vücut yaptı, kas geliştirdi anlamında değil Arapçada. Demek ki benim var olma tarafım, senin de var olma tarafını tahsis buyurmuş ki sen şu anda mevcutsun, yani varsın. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala kudreti zıt olan iki şeye, efendim, eşit seviyede taalluk edebilir mi? Tabii taalluk edebilir. Yani Allah-u Teala seni beni yaratmaya taalluk eden kudretiyle, gücüyle, efendim, halk sıfatıyla, ihya sıfatıyla, tahlik sıfatıyla, yaratma, diriltme, var etme, bunun zıttı olan benim var olmamam, senin var olmaman, yok olman, bunun ona da kudreti var, ona da kudreti var. Allah-u Teala faali muhtardır. Faali mucep değil. Yani ne demek? Kimse ona bu adamı yaratacaksın. Veyahut da buna bir çocuk vermeyeceksin bu adama. Buna bir çocuk yaratmayacaksın diye. Kim cebredebilir onu? Edemez. O zaman kendi ihtiyarıyla, iradesiyle, iki taraf da, kudreti iki tarafa da eşit. Ama sen şimdi bazen sana bir iş yaptırırlar. Efendim, kafana silah dayarlar veya sana şantaj yaparlar. Sana bir şey söylettirirler, bir şey yaptırırlar. Sen orada ne olmasın? Kendi iradenle mesela ne diyorsun işte? İradem dışında gelişti olay. Ne demek iradem dışında gelişti? Olsun olmasın diye elimde bir tercih hakkı, bir gücü kalmadı ki, bırakmadılar ki. Mecbur oldum demektir. Sen Allah'ın iradesi yok dersen Allah Teala yaptığı işlerde mecbur mu oluyor demiş olacaksın. Haşa. Bunu diyen kafir olur böyle inanan. Niye ehli sünnet? Müslüman da olamaz. Onun için bunu iyi anlamak lazım. Mesela bunun şey de var tabii. Burada altı mesele var. Bunu anlamadan tam tahsisi anlayamazsın. Yani özelleştirme. Neyi özelleştiriyor? Yani var da olabilir, yok da olabilir. Tamam ama şimdi bak, burada onu sana söyleyeyim. Bu noktada Ehl-i Sünnet ulemasının görüşü çok güzel izah ediyor. Mümkün olan bir varlık hakkında altı şeyi düşünmek mümkündür. Mümkün demek, var olması da yok olmasını da düşünmek mümkün. Ama sen şimdi Allah'ın ortağı olmasını efendim düşünmen mümkün mü? Değil. O zaman o muhale girdi. Peki Allah-u Teala'nın olmamasını düşünmen mümkün mü? Değil. O da vacibe girdi. Şimdi burada ne var o zaman? Üç mertebede vacip var. Varlığı kendinden yok olması düşünülemeyen. Vacibül vücut diyoruz. Allah-u Teala. Bir de var olmasını düşünmek mümkün olmayan. Var olmasını düşünmek Allah'ın ortağı. Çünkü Allah-u Teala ezelden ebede o tek başına olduğuna göre o sonradan olan bir şey nasıl onun ortağı olabilir? Dolayısıyla ezelde o varken hiçbir şey yok idi. Ebette de o varken hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla burada Allah-u Teala'nın ortağını düşünmek akıl ve mantık cihetinden de mümkün değil. O zaman o nereye giriyor? Muhal kısmına giriyor. Bunun ortası nedir? Mümkün kısmı. Mümkün ne demek? Var olmasını da düşünebiliriz. Yok olmasını da düşünebiliriz. Yani var olmasını da düşünebiliriz. Var olmamasını, var olmadığı hali de düşünebiliriz. Bu olmayabilirdi diye de düşünebiliriz. Bu nedir işte? Hepimiz mümkünüz işte. Yani misal mi arıyorsun? Hepimiz mümkünüz. Gökler, yerler bile mümkün. Çünkü neden? Allah onları var edebilirdi de, var etmeyebilirdi de. Var etmeye ne kadar kudreti varsa, var etmemeye de kudreti var. Yani gökler, yer, Big Bang bilmem ne diyorsun. O patlama oldu da tamam oldu. Kim yaptı o patlamayı? Gökler, yerler yapışıktı, patlattı Allah'ın. Tamam da gökler, yerler mi vardı ki yapışık diye konuşalım. Gökler, yerleri önce var etti, yapışık halde var etti. Sonra Big Bang patlattı. Ondan sonra büyük patlamayla işte ayrıldı falan. Tamam da Allah bunlara Celle Celal bunları yapma kim mecbur etti? Haşa kelle. İradesiyle işte tahsis etti var olsun bunlar diye. Onu tahsis etti. Varlık tarafını tercih etti. Tahsis biraz çok anlaşılmıyor Türkçe'de. Kullanılıyor kelime olarak ama tam benim anlatmak istediğim manayı ifade edemiyor Ehl-i Sünnet ulemasının şeyini. Tercih. Tercih ne demek? İki kefesi var. İki taraf eşit. Ama bir tarafa işte bir elini değdiriyorsun veyahut da bir şey atıyorsun oraya. Ne oluyor? O ağır basıyor işte. Var olma tarafı ağır bastığında zaten o iradede hemen kudret devreye giriyor. Artık o saniye bile geçmez. Allah'ın fiillerinde saniye maniye vakit mevzu başlamaz. Dilediği şey hemen dilediği demeyelim. İrade buyurdu. Bak, hala tabii eski alışkanlığıma gidiyorum. Yanlış anlaşılır sonra. İrade buyurduğu var olmasını tercih buyurduğu efendim varlık tarafını tahsis buyurduğu şey feyekûn hemen meydana gelir. Mevzu bu. Şimdi bunları güzel anlattığım zaman şeyi zaten ibareyi okumak kolay olacak ve manayı anlamak da kolay olacak. Şimdi mümkün olan var olması da yok olması da düşünebilen bir şeyde altı icmalen yani tabi tafsilata girilmiyor. Topluca. İcmal demek topluca. Özetle altı mesele düşünebilir. Birincisi nedir? Efendim vücut. Bunun mukabili Adem'dir. Adem değil. Ayn, Adem. Adem, Adem Aleyhisselam ismi. Adem, Ayn'la yokluk. Vücut var olmak, Adem yokluk. Şimdi benden baz alayım. Sen de kendini düşün. Ben mümkün bir varlığım. Varlığım kendimden değil ve zorunlu değil. Olmazsam olurdu. Dolayısıyla mümkün bir varlığım. Ben de altı şey geçerli. Sende de geçerli. Şimdi var olmak. Ben şimdi var mıyım? Mevcut muyum? Mevcutum. Şey miyim? Şeyim. Yani şey eşyadan bir şeyim. Yani varlık alemine çıkmışım bu kadar senedir de. Varlığım Allah'ın devam ettirmesiyle, idamesiyle devam ediyor. Şimdi altı şeyi düşünüyorum ben. Bende ne var şimdi? Vücut. Varlık var. Tamam. Bunun mukabili adem. Yani yokluk. Yokluk benim yok olduğumda düşünülebilir miydi? Düşünebilirdi. Birçokları zaten keşke doğmasaydı, keşke olmasaydı, başımıza bela oldu diyen de var zaten. Ama onların tercihine bırakılmadı işte. Kimsenin iradesi söz konusu değil. Ancak Mevla'nın iradesiyle var oluyoruz hepimiz. Peki. Şimdi iki. Var olan bir şeye mahsus olan sıfat. Nitelik, özellik mesela. Bunlar tafsilata girmiyoruz. Bunun binlerce, milyonlarca detaylandırılabilir. Mesela beyazlık sıfat. Şimdi ben neyim? Normalde mesela zenci değilim. Çok esmer biri değilim. İşte beyaz. Beyaz tenli derli diyorlar mesela. Beyaz tenli. Peki. Efendim esmer olabilir miyim? Buğday tenli olabilir miyim? İşte, siyah olabilir miyim? Efendim açık siyah olabilir miyim? Koyu siyah olabilir miyim? Peki. Demek ki ikinci sıfat o var olan şeydeki sıfatı mahsusa özel sıfatı beyazlık gibi. Bunun karşılığı ne? Mukabili. Mukabili diğer sıfatlar. İşte siyahlık, esmerlik, efendim zencilik, bütün bu renkler beyazın mukabilindedir. Peki benim beyaz olmamı kim irade etti, tahsis etti, tercih etti de ben o kadar sıfatla mevsuf olabilmem mümkün iken beyazla efendim mevcut oldum. İşte irade sahibi. Üçüncüsü zamanı mahsus. Zaman mahsus özel zaman. Yani 1965 27 Şubat Cumartesi bu tabii sizin bildiğiniz anlamda diyelim ki 1384 Şevval ayının 25'i. Yani esas şey budur, muteber olan budur da öbür derse tamam zamanı mahsus. Peki bu 27 değil de 26'da doğabilir miydim? Evet. Ana rahmime efendim yani 64'te düşmüşüm bu durumda. Şubat'ta doğduğuma göre. 64'te 4'te değil de 63'te düşebilir miydim? Yani geriye gidersen tafsilat çok. Babam 2 sene evvel evlenebilir miydi? Tamam mı? Ha bütün bunları düşeceğim. Ne vakit doğmuşum? İşte tam saatini söylemeyeyim. Büyücülere fırsat olmasın. Ondan sonra diyelim efendim güneş doğarken. Peki güneş 5 dakika kala doğabilir miydim? Güneşi 5 gece doğabilir miydim? İşrakta, kuşlukta doğabilir miydim? Şimdi bu da zamanı mahsus. Zamanın özel zaman. Bu özel zaman. Herkesin kendi hayatında bundan hepsi her an var. Bu özel zaman ne istiyor? Bak mahsus diyor. Bak mahsusları anlıyor musun? Mahsus ne demek? Tahsis edilen demek. Özelleştirilen. Yani bir tarafı tercih edilen. Bu kadar. Mukabili ne şimdi bunun? Mukabili sair zamanlar. Deminden beri sayıyorum. Sen güneş doğarken doğduysan Allah'ın gününde, gecesinde, haftasında, dakikasında buna mukabil binlercesi var. Bunların hiçbirinde doğmamışsın da niye gelmişsin de o gün, o saat, o dakika, o saniye doğmuşsun veya ölmüşsün. Neyse. Burada ne oluyor, ne var? Yine tahsis ve irade. Üçüncü tahsis. Dördüncü mekanı mahsus. Bak işte, her şey mahsustan gidiyor. Neden? İrade tahsis etmek ya. Bir tarafı tercih etmek ya. Bir tarafın olmasına, hem de öyle olmasına, böyle olmasına, o zamanda olmasına, o mekanda olmasına, o renkte olmasına. Efendim, tercih kullanıp tahsis etmek ya. Hepsi mahsus oluyor işte. Mekanı mahsus. Ne demek? Türkiye, İstanbul, Fatih, Çarşamba, Kovacı Dede Mahallesi, işte efendim Lokmacı Dede'nin yanındaki yeşil boyalı apartman. Şimdi apartman yıkıldı da. Efendim, birinci katı soldaki daire. Dairenin de yola bakan odası mı, arka odası mı? Tam şimdi annem hepsini bilirdi rahmetullahi aleyha. Zaten iki oda falan bir şey, küçükmüş de. Sonra biz çıkmışız. Ben orada büyümedim yani de onun için 2-3 yaşlarımızda çıktık. Ya doğduğumu ne bileyim zaten odayı. Ama evi hatırlıyorum. E şimdi annem beni Fatih'te değil de Üsküdar'da doğurabilir miydi? Kadıköy karşıya kadar Asya yakasında doğurabilir miydi? Şimdi bunun mukabiline sair mekanlar. Allah'ın bu kadar mekanı var. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca mekan var, yer var. Bunların hiçbirinde bulunduğu sırada doğurmadı da efendim işte evinde doğur. E kimisine doğum sancısı yolda vuruyor. Kimisi hastaneye zor yetiştiriliyor acile. Mekanı mahsus. Özel mekan. Bunun karşılığı dolu mekanlar var. Sayısız. Tafsilata girmiyoruz. Ciheti mahsusa özel yön. Nasıl bir mesela? Şarkta mıyız, garpta mıyız? Yani doğuda mıyız, batıda mıyız? Ben doğuda da doğabilirdim, güneydoğuda da doğabilirdim. Babam memur da olabilirdi. Anamdan işte köyü memleketinin çok uzağında veyahut da yaşadığı şehrin dışında da bulunabilirdi. Falan filan nice insanlar biliyorsun. Adama soruyorsun. Nerelisin? Adam diyor ki işte efendim Maraşlıyım. Ama diyor doğum yerim Kastamonu. Niye? Babam memur idi, amir idi. Neyse. Ciheti mahsusa. Yani şimdi memleketin batı tarafı var. İstanbul batı tarafına düşüyor. E şimdi efendim Van doğu tarafına düşüyor diyelim. Sen şimdi niye batı tarafında vücuda geldiğin, var olduğunda doğu tarafta olmadın? Bu da hususi cihet, özel cihet. Çünkü kim tahsis etti bu ciheti? Allah Teala orada tahsis etti. O cihet tahsis etti. Peki. Ne oldu? 5. 6. Vecih kaldı. Miktar-ı mahsus. Miktar-ı mahsus. Bak hep mahsus. Yani özel ölçü. Geçen derste çok anlattım. Özel tasarım. Şimdi özel ne gibi? Kaç santimim? Efendim. 1 metre 65 santim. Peki boyum? Kilom? Bilmem ne. 65, 66, 67. Ha. Doğduğumda ne kadar? 4,5 kilo. 4,200 olabilir miyim? 2,200 bile olabilir. 6,200 de olabilirdi. Boyun da ona göre. Kim tahsis etti bunu? Efendim nasıl ki renginin beyaz olması özel sıfatsa boyunun, kilonun efendim santimi, gramı, kilosu da özel miktar. Miktarı mahsus. Anladın mı şimdi? Demek ki varlığı ve yokluğunu mümkün olarak düşünmemiz efendim sabit olan her konuda 6 vecih caizdir. Vücut yani var olması, mukabili adem yok olması. Yokluğunu düşünmek. Sıfatı mahsusa rengi özel diğer renklerin hepsi de olabilir mukabilinde. Zamanı mahsus, özel zaman işte güneşin doğma vakti gibi mukabili diğer bütün zamanlar. Mekanı mahsus, özel mekan o işin meydana geldiği, yaratıldığı mukabili diğer bütün mekanlar. Ciheti mahsusa doğu veya batı gibi yön gibi işte kuzey güney mukabili diğer bütün cihetler. Miktar mahsus işte uzunluğu efendim kilosu, gramı, ölçüleri ayak ölçüsünden tut. Efendim her şeyin ölçüsü var. Kulak ölçüsünü, her şeyini ölçebiliyorsun. Var olan bir şeyin. Peki mukabili diğer bütün ölçüm birimleri, miktarlar. Altı şeyi düşünmek mümkün. Burada fark ettiyseniz her yerdeki tabir neyle geliyor? Sıfatı mahsusa, ciheti mahsusa, miktarı mahsus, zamanı mahsus, mekanı mahsus. Mahsus ne? Resmi hizmete mahsus. Ne demek? Tahsis edilmiş. Ha, şimdi sokakta bu kadar araba var. Benim araba, senin araba dahil. Bunların niye hiçbiri resmi hizmete mahsus değil de? Sonra bir de bakıyorsun yolda öndeki bir araba var, yazıyor orada resmi hizmete mahsus. Niye seninki değil de bu resmi hizmete mahsus? Çünkü bunu resmi hizmete tahsis eden var. Tahsis eden kim? Devlet. Tabii ki devleti de icrasını kim yapar? Seçilmişler. Yani yöneticilerin eliyle devlet tabii. Devlet dediğin eli ayağı gözüken bir şey değil. Ama yöneticiler vasıtasıyla bunu tahsis etmiş. Bu kadar basit. Nasıl ki burada senin arabanda, senin arabanın resmi hizmete mahsus olmayıp önündeki giden arabanın resmi hizmete mahsus olmasında onu o işe tahsis eden var. Onu o işe tahsis eden düşünülmeden onda o vasıf mülahaza edilemiyor. O zaman bütün yaratılmışlarda onların başta var olmalarını, sonra zamanlarını, mekanlarını, cihetlerini, miktarlarını, efendim sıfatlarını, özelliklerini, tüm niteliklerini belirleyen bir irade sıfatı var. Onun sahibi olan Allah-u Teala da mürid sıfatıyla, ismiyle müsemma. İşte Allah-u Teala irade sahibidir dediğimiz müridin Türkçe karşılığı, iradenin de Türkçe karşılığı istemek, arzulamak, muhabbet etmek, rağbet etmek, rıza göstermek değil, iradenin tam karşılığı tahsis ve tercih etmek. Bir tarafı tahsis ve tercih etmek. Dolayısıyla kafirin küfrünü de, içki içenin içmesini de, zina edenin fuhuş fiilini de, livata yapanın fuhuş fiilini de, namaz kılanın namazını da, oruç tutanın orucunu da, eşiyle meşru münasebete girenin cimanı da, yani orada hepsini Allah-u Teala irade ve tahsis ve tercih ve takdir buyurmuş. Ancak hayır tarafında isteği var, arzusu var, muhabbeti var, rızası var. Şer cihetinde isteği yok, dilemesi yok, arzulaması yok, muhabbeti yok, sevgisi yok, rızası yok. Ama yaratan ancak olduğuna göre, irade sahibi de ancak o, kudret sahibi de ancak o. Burada ben size ne yaptım? Balık vermedim, size balık tutmayı öğrettim. Yani size kaide-i külliyeyi bu derslerde beyan ettim ki siz bu kaideyi bilirseniz, ehl-i sünnet itikadındaki bu kuralı bilirseniz, bu da zaten ehl-i sünnet asla kendi kafasından bir hüküm çıkaramaz. Hele itikadi konular zaten içtihada tabi değildir. Zaruriyatı diniyedendir. Naslara isnat edilmek zorundadır. Bu itibar ile Allah-u Teala irade sıfatı olduğunu zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da fe'alun lima yurid, innallâhe yef'alu ma yurid. Allah ne murad ediyorsa yapar. Murad ettiği her şeyi hakkıyla, ziyadesiyle, mübalağıyla, engel tanımadan yapan zattır. Bu gibi ayet-i kerimeler çoktur. Yef'alullâhe ma, innallâhe yef'alu ma şâ. Allah-u Teala şey, meşiyetle irade aynıdır. Tahsis ve tercih manasında. Allah-u Teala neyim efendim meşiyeti neye taalluk ettiyse onu yapar. Yani iradesi manasında. Bu meşiyet de geçer. Ama sıfatlarda biz irade diye sayıyoruz. Ama meşiyet de müteradiftir. Aynı manadadır. Eş manadadır. Lafız farklılığı varsa da aynıdır. Dolayısıyla yeni bir sıfat konuşmak, meşiyet sıfatı diye bir şey konuşmak icap etmez. Ama sorulursa bilinmesi lazımdır ki meşiyet Kur'an'da yeşâ'u fiilinin yürüdü fiilinde nasıl irade anlaşılıyor? Efendim yeşâ'u fiilinden de efendim meşiyet sıfatı çıkıyor. Ama bu meşiyet sıfatı iradenin içindedir. Dolayısıyla yeni bir sıfat konuşmak lazım gelmez. Ama bilmek lazım gelir tabii. Birisi bir şey sorarsa da o zaman da yani cehalet alavetinde rezalet olur yani. Hele Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatları hakkında bilgisizlik yani insanın kendini tanımamasından, bunamasından, Alzheimer olmasından, maskara olmasından çok daha rezil bir durumdur yani. Yaratıcısını, yedirenin, içirenin, nefes aldıranını, kendine şah damandan akrab olan, yakın olan zatı bilmemek kadar. Yani Allah cümlemizi muhafaza etsin, çoluk çocuğumuzu da Rabbini bilmeyenlerden eylemesin. İşte bu dersleri o dinleyelim, dinletelim. Ha kardeşim, ta'kib edelim, tebliğ edelim. İşte cübbelamca.tv'de YouTube'dan da arayanlar buluyorlar ama adam cübbelamca.tv'de reklam istemeyenler, sıralı dersin serisini takip etmek isteyenleri hazırlanmış cübbelamca.tv sitesinde. Bunlar işte birbirimize Allah için beyan edelim. Bak şimdi ben burada hastayım, yorgunum. Kafam allak bullak, yani düzenim bozuldu yolculuklardan beri. Kulaklarım açılmadı, yarıya duymuyorum. Yani birkaç gün sürüyor o kulağımın açılması falan. Ama ne yapıyorum? Bak Allah'ımızı Celle Celaluhu tanımak, tanıtmak, onun isimlerini, sıfatlarını bahseden itikat dersi olduğu için sizle işte buluşuyoruz. Bu Lale Gül niye kuruldu? Sohbetler yapılsın diye. Yazık, günah değil mi şu vakitler ilimsiz geçsin? Yani eski sohbetten tekrar da çok müfid oluyor. Herkes müstefid oluyor. Ama yeni şeyler konuşmak lazım diyor Mevlana. Kaddesallahu. Hele ki Allah'ın sıfatları hakkında yeni şey konuş. Bu yeni şey değil. Ama bizim bunları yeniden anlatmamız lazım. Yeni olarak taze taze anlatmamız lazım. Sizin de taze taze dinlemeniz lazım. Neden? İmanı tazelemek lazım. Ceddidû imanekûm. İmanlarınızı tazeleyin buyuruyor. Ben bunları biliyorum. Kardeşim teallümün saati. Sahabe-i kiram de diyorlardı. Gel bir saat iman edelim. Bir saatlik iman mı olur? Bir dakikalık iman mı olur? Bir günlük iman mı olur? Çünkü Allah'tan bahsedelim. Onun ayetlerinden, sıfatlarından, isimlerinden bahsedelim. Ki bu imanın ta kendisidir. Mahza imandır. İmandan konuşmak. İman dersleri, itikat dersleri. Onun için bu tam bir iman tazeleme. Hani biliyorsan iman tazeleme. Bilmiyorduk, yeni duyuyorsan iman tasihi. Düzeltme. Tasih ne demek? Demek cahil olduğun, bilgisiz kaldığın karanlık noktalar var. O zaman Allah muhafaza. Bu iman son nefese kadar götürebilir misin? Son nefeste imanla ölebilir misin? Allah-u Teala hakkında düşünülmesi caiz olmayan bir şeyler düşündüysen, düşünmek derken vesvese kabiliğinden konuşmuyorum. Dam vesveseden mesul değil. Ama bunu dillendirdiysen, buna itikat ettiysen, buna inandıysan Allah muhafaza. Kimler ne biçim şeylere inanıyorlar Allah-u Teala hakkında demiş. Arşın üstünde oturdu diyen var, kalktı diyen var, indi diyen var, koca İbn-i Teymiye sapı. Ayşe benim gibi iner diyor ki minberden indi herif ya. Yani böyle koca alim diyorsun adama. Saptır gider seni ehli sünnetten. Çıkmış adam. Dolayısıyla yani Allah-u Teala hakkında düşünülmesi caiz olan sıfatlar, düşünülmesi caiz olmayan sıfatlar. Bunlar hep neyle belli olacak? Ayet hadisle belli olacak. Ehl-i sünnet uleması düşünmüşler de, taşınmışlar da, içtihat etmişler değil. İman şartlarında, esaslarında efendim içtihat mı olur ya? Allah Teala'yı kendi tarif etmeden kim bilebilir? Allah-u Teala hakkında bütün dünya bir araya gelse kim onun bir sıfatını bulabilir ya? Biz Allah'ta böyle bir sıfat bulduk. Hoppala. Nerede? Birleşmiş Milletler'de toplandık, bulduk. Nasıl bulacaksın abi? O peygamber göndermeden, o ona vahiy indirmeden, kendi zatını kendi bildirmeden Allah-u Teala hakkında kim ne konuşabilir ya? Biz burada irade sıfatından bahsediyoruz. Bahsediyorsak haklıyız. Niçin? Ehl-i sünnet burada haklı. Mutezile haksız. Kerramiye haksız. Cehmiye haksız. Mesela öyle yerlerde geleceksin. Müşebbiye haksız. Mücessime haksız. Batıl. Neden? Ayet hadis bizi destekliyor. Haşa. Bizi destekliyor demiyoruz. Bizim görüşümüz onlardan alındığı için bu tabiri kullanıyoruz yani. Ne buyuruyor? فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدٌ Ne irade buyurursa onu hakkıyla yapandır. اِنَّ اللّٰهَ اَفْعَالُ مَا يَشَاءُ Allah-u Teala neye meşiyeti taluk ederse onu yapar. Tamam. Bu kadar ayet-i var. Sonra ne diyor? وَاَنَّهُ تَعَالَى مُر۪يدٌ لِلْكَائِنَاتِ Kainatı yani kainat mevcudat demek. Şu anda var olanlar. E şu anda var olanları murad etmiştir. Ki varlığı yokluğu müsavi iken, eşit iken, kudretin iki tarafa da tealluku, varlığına da yokluğuna da müsavi iken, bu şey, bir şey var ise şu an, demek orada Allah-u Teala tahsis yapmış, vücut tarafını, varlık tarafını tahsis ettirmiş, diğer saydığımız altı konuda da ona tahsis yapmış ve o noktada, o mekanda, o zamanda, o cihette, o miktar üzere, o sıfatlara, vaziyette onu halk icat etmiştir. Bu kadar yani anlaması zor. Kolay dedi, anlatması zor, anlatması çok zor da siz dinlerken herhalde anlamanız kolay oluyor. Benim anlatma üslubumla tabii. Şimdi bunu bazı hoca efendiler benden de alimdirler ama yani üslup meselesi biraz belki kolay anlatamayabilirler. İlmi anlatırlar, akademik yaklaşırlar ama zor olur sizin için anlamak. Ben zor konuları Mevla'nın lütfuyla kolay bir şekilde ben yeter ki ben anlayayım. Yeter ki ben anlayayım. Benim en büyük özelim anlamadığım şeyi anlatamıyorum. Bazıları anlamadığı şeyi de anlatmaya çalışıyor. Sıkıntı oradan çıkıyor yani. Şimdi bir şeyi önce anlamak lazım. Ben anlamadan anlatamam ha. Önce kendim çözeceğim. Beynimde halledeceğim. Ondan sonra elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle, inayetiyle, tevfikiyle yani anlatmayı bana kolay etmiş. Ama anlamam lazım. Çocukluğumuzda tabii geçtiğimizde biz de 12 yaşlarında, 13, 14 yaşlarında hoca olduk. Ya o hoca derken millet hoca demeye başladı. Ben de talebe okutuyorum. Kendim anlamamışım, anlatmaya çalışıyorum. Böyle işleri başımdan geçtiği için çok iyi anlıyorum. Yani anlamadan anlatmaya çalışmanın ne kadar zor bir şey olduğunu ve ne kadar yapmacık olacağını. Ama anladıktan sonra anlatmak o da Allah vergisidir. Allah Teala sana anlatır. Sonra bir de anlatmayı nasip eder. Kimine anlatır, anlatma kabiliyeti vermez. Adam tutuk olur. Kimine yazma kabiliyeti verir. Bir bakarsın adam bir şey anlatamaz. İki lafı bir araya getiremez. Bir kitap yazar. Kimse onun gibi efendim meseleyi yazamaz. Onun için bazına yazma kabiliyeti vermiş. Bazına konuşma kabiliyeti. Kimisinde cem etmiş. Cem olanlar azdır. Cem olanlar azdır. Ya Allah, sıfatlar herkes de ihtimal etmez. Rabbimiz neyi irade buyurduysa herkes de onu halk eder. Yaratır. Burada kulun dahli kesmi yok mu? İşte dedik irade-i cüziye, kudret-i cüziye vermiş, sermaye vermiş ama buyurmuş ki bunu nereye kullanırsan ben mecbur olmadığım halde imtihan hikmetine bile onu yaratacağım. Ben ezelde bilmişim bunu. Nereye kullanacağını bilmesen zaten benden farkı olmaz. Cahil olur aşık. Bu ilme kaza diyoruz. Bu bilgiye. Bunun vakti geldiğinde tatbikine, fiiliyata dökülmesine, kudret-i ilahiyenin teallukuna, irade ve kudret-i ilahiyenin teallukuna de kader diyoruz. Bu kadar yani anlaması kolay şeyler. Bunlar hepsi birbirinden ayrılmayacak sıfatlar. Onun için bir adamın alın yazısı yok. Kadere inanmak lazım değil. Kader diye bir şey amentü diye iman şartlarında yok. Bunu eklemişler demesi eşittir. Eşittir. Allah-u Teala ezelde bunların böyle olacağını bilmemiş. Haşa. Bunu takdir etmemiş, yazmamış, levh-i mahfuza yazmamış. Doğan çocuğun işte efendim alnına yani boynuna defteri ve külle insanın elzemle tahiru fînü unuki ayetle sabittir. Her insanın başına neler geleceğini gerdanla yapıştırdık. Yani sağlığın yasının delil olan ayetlerden biri de budur İsra suresinde. Ondan sonra takdir etmemiş haşa. Ondan sonra irade buyurmamış. Yok irade buyurmamış demiyoruz hoca efendi. O kadar da değil. İrade buyurmuş. Peki irade buyurmuş nasıl oluyor böyle? Bilmeden, ölçmeden, biçmeden, ayarlamadan o zaman biri onu mecbur mu etti bunu yaratma? İrade İlim sebkat etmeden, kudret sebkat etmeden, yani ilmi olmayanın, bir konuda bilgisi olmayanın, bir konuda efendim istediğini yani o şeyi murat ettiği şekilde oldurmayı, var etmeye kudreti olmayanın ondan sonra efendim nasıl orada o yaratmış olacak, onu nasıl yaratacak? Bir ilmi olmayan, efendim hüneri olmayan, kudreti olmayan rahle yaptı desem sana inanır mısın? Bu masayı yaptı desem sana inanır mısın? Bu kadar akıllı fikirli adam geçiniyoruz hepimiz. Efendim makarna yapamıyoruz. Yani makarna ben yapamıyorum. En kolay iş makarna yapmak diyelim. Şimdi bu hususta bir ilmi, bir gücü olmasa elini mi kaldırabilirsin, kolunu mu kaldırabilirsin, suyu mu dökebilirsin, ocağı mı yakabilirsin? Yani o zaman sen kaza yok, kader yok. E bu kadar millet nasıl var? Bütün mahlukat nasıl var? Allah yaratmış. E niye göre yaratmış? Rastgele yaratmış. Ha, o anda belirmiş ihtiyaçlar. Aa, Ahmet'e kardeş lazım, ona da onu yaratmış. Mehmet'e kız kardeş lazım, onu mu yaratmış? Felçli kadına kız lazım ki, aa buna kız lazım geldi, bilmem ne. Onu mu yaratmış o anda? Yani o andaki haşa ihtiyaçlara göre mi yaratmış haşa? Fikir mi değiştirmiş? Bazı şeylere lüzum mu hissetmiş haşa? O zaman sen hangi Allah'tan bahsediyorsun? Senin inandığın Allah itikadı seni Müslüman etmez. Efendim kabirde de kurtarmaz, mahşerde de kurtarmaz, sıratı da geçiremez, gümbürdü cehenneme yuvarlatır. Allah-u Teala hakkında böyle şeyler düşünen adam Müslüman olabilir mi ya? İtikad dersi, itikad dersi budur kardeş. İnanç, iman meselesinden bahsediyor. Mevla'nın sıfatını anlamadan zatını nasıl anlayacaksın? Allah-u Teala'nın zatını, künhü mahiyeti düşünülmez. Tefekkür yasaklanmış. Efendim, şekilden münezzeh. Leyse kemisli şey. E ne yapacağız o zaman? İsimlerini ve sıfatlarını iyi öğreneceğiz ve öğreteceğiz. İsimleriyle, sıfatlarıyla Mevla tanınır. Onlar çünkü Mevla'nın bildirdiği şeylerdir. Bir de eserleriyle tanınır. Nasıl ki bir ustanın bir eseri varsa sanatına delalet eder. Adam 1000 sene evvel ölmüş, bir cami yapmış, kapısında bir işlemeci, ben bilmem ne. Hiçbir şeyden anlamıyorum mimariden ama bakıyorsun yani anladığımız kadarıyla göz var, izan var. Aa ne ustaymış ya. Misli yok. Yani misli yok tabii. Misli olsa zaten şu anda da öyle bir eser görürüz. O ustanın misli olsa. Neden? Eserinin misli yoksa sahibinin de misli yok o dalda. İşte bu da aynı. Göklerin yerlerin misli yok. E misli yoksa Allah'ın da şeriki ortağı yok işte. Neden? E öyle bir şey olsaydı başka bir yerde de bir gökler yerler bulurduk. Bunun misli. Onun için eserlerinin misli olmayan zatında misli olmaz. Leşeke misli şey bu demek. Müdebbirul hadisat. Allah-u Teala bütün hadisatı yani mevcudatı yani var olmuş meydana gelmiş her şeyin müdebbiridir. Şimdi bu da tabii özel bir tedbir sıfatı var diye bir şey değil. Ama ne diyelim ki tekvine racidir bunlar da mesela. Müdebbirdir. Ne demek müdebbir? Müdebbir ne demek biliyor musun? Kelime dübürden geliyor. Dübür bir şeyin arkası demek. Bir şeyin, hani herhangi bir şeyin arkası demek. Yani bu cemisi edbar geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Efendim, alâ edbârikum falan gibi tabirle geçer. Arkalarınıza döndünüz, gittiniz, işte geri kaçtınız falan. Şimdi, müdebbir ne demek biliyor musun? Bir şeyin akıbetini, neticesini, nihayetini, sonunda ne olup biteceğini bilerek ve onun nihayetine kadar hangi evrelerden geçeceğini ve başından neler gelip geçeceğini bilerek yöneten. Bak, bilerek yöneten. Şimdi sen diyorsun ki ben de müdürüm. Yani işte müdür de Arapçada müdir. İşte idare eden geliyor. Ben de müdebbirim falan. Efendim senin müdebbirliğin ne kadar? Bir dakika sonrasını değil ya. Bir saniye sonrasını bilmeden yönetim yapıyorsun. Ondan sonra hadi bakalım hesap kitap şaşıyor. Trafo patlıyor. Oraya kedi giriyor. Oradan köpek geçiyor. Oradan efendim sel oluyor. Oradan fırtına esiyor. Hiç hesapta yokken deprem oluyor. Oho! Sen de ona göre yönetiyorsun. Bütün milleti efendim işçileri toplamışsın bir yere. Çağırmışsın bilmem ne bilmem ne. Yönetim yapacağım falan. Bir deprem gitti 50 kişi bir arada. Sen bilseydin Bilsen ki bir dakika sonra deprem olacak. 50 kişiyi orada yıkılacak yere toplar mısın? Toplamaz. Nice olaylar oluyor biliyorsunuz. Efendim. Herkes ne diyor? Ya görüyor musun ya? Cık, cık, cık. Tam da böyle bütün milleti toplamışlar oraya bilmem ne. Tam o ana denk geldi bilmem ne. Akıbetini bilen adam milleti öldürmek için mi topladı oraya? Kendini de öldürttü orada. Demek ki işin bir dakika sonrasını bilmeden yöneticiyim diyor. Senin yönetimin o kadar işte. Benim de yönetimim o kadar. Geleceğim diyorum, inşallah demiyorum. Meşiyeti Allah'a havale etmezsem, Allah irade buyurursa, meşiyet buyurursa diye şerh koymasam inşallah o demek. Ondan sonra Nasreddin Hoca'ya dönüyorum. Kızıma gideyim derken Konya'ya gidersin yani. Efendim, inşallah demeden yarın geleceğim diyorsun. Bir olay çıkıyor, tam tersine gidiyorsun. Trabzon'a gideceğim derken bir de baktım Van'a gitti. Niye? Ne olacağını bilmiyorsun ki, başına ne iş gelecek, bir de orada iş çıkıyor. Mecburiyet hasıl oluyor vesaire. Yiyeceğim diyorsun, yiyemiyorsun. Ondan sonra bir de bakıyorsun, efendim adamın kızının düğünü var. Adam kriz geçirdi, acile kalktı. Lan insan kızının düğünü olurken acile kalkılır mı? Veyahut da kızının düğünü olacağını, efendim düğününde acile kalkacağını bilen o saate tarih gün verir mi ki düğün günü? Her işlerimiz Mevla'nın meşiyetinde ve iradesinde. Hiç kimsenin kendi elinde bir şey yok. İşte ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allahu rabbul âlemîn. Âlemlerin Rabbi, Allah'ın iradesi, meşiyeti, tahsisi, tercihi, neyin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağına dair hükmü, kararı, efendim uygulaması olmadıkça sizin iradeniz, meşiyetiniz yoktur anlamına gelmiyor. İradenizin, meşiyetinin, istemenizin, kerik görmenizin, olsun demenizin, olmasın istemenizin faydası yok. Ama bu nerelerde geçerli? Ölmek, yaşamak, gitmek, gelme falan falan. Bu şeyde geçerli değil tabii. Ben namaz kılmak istersem Allah buna engel olur. Ya Allah Teala niye engel olsun senin namaz kılmana? Anladın mı? Bir engel çıkarsa bile, diyelim ki kriz geçirdin, yoğun bakıma kalktın, 10 gün namaz kılamadın, kendinden farkında olamadın. Zaten ona engel olabilir, olur. Dilerse yaşa. Meşiyeti ve iradesi dahilinde. Ama o zaman da sana niye bu namazları kaza bıraktın sormaz ki zaten. Yani efali mükellefin, mükelleflerin fiilleri derken, biz kimsenin ölmesi, kalması, şusu busu, efendim Allah-u Teala'nın iradesi olmadan tahakkuk etmez. Kudreti tahakkuk etmeden gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala'da başka yaratan yok. O yaratmadan da bir şey olmaz. Bunu konuşuyoruz. Ama sen burada şunu anlama. Neyi anlama? Ben namaz kılmak istesem o da kılmamı istemez, beni cehenneme atar. Allah-u Teala öyle efendim sen namaz kılmak istediğin halde senin namaz kılmana mani çıkartmaz. Çıkartıyorsa zaten ona ne deniyor? Efendim azarı semaviye, semavi özürler. Sen sabah namaza kalkmak istedin. Saati de kurdun. Saatin pili bitmiş. Yok bilmem ne duymamışsın. Uyuyakalmışsın. Tamam Allah Teala seni uyandırmamak murat etti. Namazı sana kazaya kaçırtırdı sana. Ama sen iradenin evinde kullandın. Kalkmak yönünde. Sebeplerine de tevessül ettin. Ama Allah mani çıkart. Sana sorar mı ki bu sabah namaz niye kazaya bıraktın sana? Bir vakit namazdan 80 sene cehennem uykular mı sana bu yüzden? Uykulamaz. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ama boyunu sana sormadı, rengini sana sormadı. Hangi ana babadan yaratacağını sana sormadı. Bunlarda senin iraden ve kudretin sökmez. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Şimdi o zaman Allah zaten müdebbirdir. Müdebbir ne demek? İşlerin neticelerini, akıbetlerini bilerek onları sağlamca yöneten, sağlam, mübrim. Sun Allah lezi etkane külle şey. Yaptığı her şeyi, yarattığı her şeyi sağlam, itkan, ibram, ihkam, muhkem, Türkçe'de muhkem kullanıyorsa şekilde vücuda getirendir. Hal böyle olunca, işte bu olsa, ayet var mı? Olmaz mı? Ayet-i Kerim olmadan Nasıl diyecek Allah'a sıfat söyleyecek müdebbirdir diye. Ne buyuruyor Sehane? Müdebbirul emr. Bu Yunus suresinde olacak. İlk sayfasında. Allah bütün işleri tedbir ediyor yani. Muhkem şekilde yönetiyor. O sonra ne buyuruyor? Müdebbirul emr. Fussilet ayet. Rahat suresinde. Bütün işleri orada elif lam istihrak içindir. Yani bütün işleri tedbir ediyor. Yani tedbir Türkçedeki tedbir almak anlamında değil. Belki o da lügat manası itibariyle bir şeyin neticesini düşünerek tabii Allah'ın kaderine mani yoksa da tedbir yani akıbetini düşünerek bir ön hazırlık yapmak işte. Önden bir efendim o bela başına gelmesin diye hazırlık mukaddime yapmak falan. O manada gelebilir ama tabii Allah-u Teala'nın tedbiri o demek değil. Allah-u Teala'nın tedbiri ilim üzere her şeyi bilerek yönetmesi demek. Yine ne buyurur? Secde suresinde yudebbirul emra minessemai ilel ard. Gökten yere bütün alemlerdeki bütün işleri o yönetiyor. Tamam. Şimdi hal böyle olunca fela yecri fil mülk ne mülkte yani şu maddi alemde yeryüzünde görülen yerlerde vel melekut ne de melekutte görünmeyen alemlerde yani tabii melekler tarafından görülüyor da bizim tarafımızdan görülmeyen semavatın tabakatında göklerde arşta kürste levhte kalemde cennette cehennemde asla gelişemez. Kalilun ne az bir şey. Velâ ketirun ne çok bir şey. Sagirun ne küçük bir şey. Velâ kebirun ne büyük bir şey. Hayrun ne hayırlı bir şey. Evşarun ne şerli bir şey. Zarar nef'un açıyor kelimelerle. Ne faydalı bir şey. Avdurun ne de zararlı bir şey. İmanun ne iman tasdik inanmak diye bir itikat. Küfrun ne inkar. Efendim reddetmek. İrfanun hakkı hak olarak bilmek. Nükrun efendim hakkı efendim gerçeği kabul etmemek, bilmemek, bir şeyi yanlış bilmek. İrfan bir şeyi doğru bilmek. Nükür bir şeyi mahiyetinin dışında yanlış bilmek. Ondan sonra efendim fevzün fevz demek bir şeyden kar etmek, maksadına ermek hem de selamet bularak. Hani işte efendim sevdiğin kıza kavuşursun ama badellete ya velleteye. Sen de bacağını kaybedersin. O da gözünü kaybeder. Ondan sonra kavuşursun. Bu ne olmuyor? Fevzi olmuyor. Neden? Maksadına kavuştun ama selametle kavuşmadın. Felaketle kavuştun yani. Zaten işte Türk filmleri gibi işte sonra işte bazısı kötü biter, bazısı biter. Sonra bir de bakıyorsun. Aa kavuştular. Kavuştular ama ondan sonra cenaze namazında kavuştular yani. İkisi de ondan sonra kavuşuyorlar. Ondan sonra biri de geliyor tar tar tar tar falan. Namusumu seviyor. İkisi de gitti yani falan. Aa kavuştular. Şimdi bu kavuştuğuna efendim film iyi mi bitti kötü mü bitti yani şimdi. Allah Allah. Onun için fevz demek selamet bularak maksadına ermek. Yani belasız şekilde. Bunun tersi bunları tek tek yani geçen ders lügat manalarını verememiştim de vakitsizlikten. Ondan sonra geçen ders zaten benim hayatımdaki derslerin en antikası oldu. Çünkü yani yarıya uykuda mıydım neydim böyle acayip bir durumdaydım. Bilmiyorum size ne kadar yansıdı. Sonra husranun yahut husran. Husran ne? Husran efendim maksadını kaçırmak. Hem de belayı bularak. Şimdi hadi adam bir şeyi kasteder, murad eder, olsun ister. Olmaz. Ama olmadıysa olmaz. Alternatif çok. Ama şimdi hem onu elde edeyim derken, çaba sarf ederken hem de malı gitti, canı gitti, bir tarafı gitti. Sevdiklerine zarar gelir falan. O zaman tam bir husran işte. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer işte. Fakat hasire husranem mübina. Aşikar bir husran ile efendim hasir olmuştur. Ne demek? Adam Allah'a itaat etmez, iman etmez, namaz yok, oruç yok. Ondan sonra dünyası da zaten ölünce bitti. Kiminin ölmeden de biter. Felç olup bilmem ne senelerce sürünür. En rahat yaşayıp son nefesine kadar bolluk içinde olsa bile dünya biter. Ahirette zaten kazanmamış. Orada da cehenneme gider. Ne buyuruyor? Femen zuhzihanin nari udhilel cennete fakat faz. Şimdi hem cehennemden uzaklaştırılman lazım. Kimin cehennemden uzaklaştırılır? Uzaklaştırıldın cehennemden ama toprak oldun. Toprak oldun. Fetret devrinde yaşayanlar gibi. Mesul mükellef olmayan mecnunlar gibi, şunlar gibi falan. E şimdi tabii Mecnun sonradan delirdiyse o değil. O yaşar, akıllıyken ki ameline göre muamele edilir de. Anadan doğma Mecnunlar. Gerçi onların da ahirette imtihana tabi tutulacağına dair. Efendimizin anne babasının necaatı hakkındaki risalede o mevzular gelecek. Yani delilleriyle ediyoruz. Onda bir ihtilaf var. Velakin diyelim toprak oldular. Yani o görüş Mevlana Hazretleri de fetret ehli için onu söylüyor. E şimdi bu adam cehennemden uzak edildi mi? Edildi. Felaketten kurtuldu mu? Yanmaktan kurtuldu. E fakat bir kar elde etti mi? Bir kazanç var mı? Yok olmakta bir hayır yok. Dolayısıyla buna fevzü necat buldu diyemiyor. E husrana da düştü diyemiyoruz. Çünkü neden? Ateşteki felakete de gitmedi. İşte fevz için cehennemden uzak edilecek, felaketten selamet buldurulacak. Udhilel cenneti cennete girdirecek. Nimetlerine kavuşturulursa bir adam fakat faz. İşte fevzü necat budur. Maksadın husulü afetlerden selametle birlikte olur. Bunun tersi husran. Nedir husran? Dünyanın en büyük kralı yemiş içmiş, elini sıcak sudan soğuk suya çevirmemiş ama efendim ahirette doğru cehenneme. Hem maksadını kaybetmiş, efendim keyfini kaçırmış, nimetlerini kaçırmış, hem de büyük felakete uğramış, cehenneme girmekte kafir sebedi, günahkarsa işte cezasını çekene kadar. Mevla murad ederse tabii o da çünkü her Müslüman günahkar olsa illa cehenneme sokmak Allah'a vacip değil. Cennet affedip cennete sokabilir. Ama cehenneme de gitmiş bu adam tam bir husran. Yani bütün karları kaçırmış bir de bütün belaları başına açmış. Bu husran. Bunun gibi. Ondan sonra alemi mülkte ve melekütte göklerde ve yerlerde ne az ne çok. Ne küçük ne büyük, ne hayır ne şer, ne fayda ne zarar, ne iman ne küfür, ne efendim hakkı tanımak, ne yanlış bilgiler, ne maksatlarına nailiyet, ne efendim, kayıplar, ziyanlar, ziyadetün ev nuksan, ne artış, yani 3 beklerken 5 geldi. Maksadından da fazla şeye erişti. Ev nuksan, yahut efendim işte 3 beklerken 2 geldi. Yani maksadından aşağıda kaldı, eksik kaldı. Taatün ev isyan. Taatün ev isyan. Taat, işte Allah'ın rızasına uygun şekilde namaz, oruç, hac, zekat vesaire, zikir, ibadetler nasip oldu. Şeriatın emirlerine muvafakat. İsyan, Allah-u Teala'nın vacip kıldığı emirlere muhalefet. Bunların hepsi. Asla bunlardan hiçbiri ne gökte, ne yerde, ne insana, ne cine, ne meleğe, hiçbir kimseye efendim nasip olmaz. İlla oluyorsa, olduysa kaza illahi, Allah-u Teala'nın kazasıyla, yani ezeldeki bilgisiyle ve kaderihi, Allah-u Teala'nın takdiriyle, yani levh-i mahfuzda yazmasıyla, tespitiyle ve meşiyetihi, Allah-u Teala'nın meşiyetiyle. Ne demek şimdi geldik meşiyetli? Yani iradesiyle, yani tahsisiyle. Özel kullandığı tercihiyle. Çünkü bunların hayır gelecek adama şerde gelebilirdi. Fayda gelecek adama zararda gelebilirdi. Taat nasip olan adama isyanda nasip olabilirdi. Yani taat yapan adam isyan yapabilirdi. Nitekim sonradan sapıtanlar oldu. Şu anda isyan yapan adam o saatte o anda ibadet yapabilirdi. Değil mi şimdi? Hepsi mümkün. Peki o burada tahsis olmasa, Allah-u Teala yaratacağı şeyi irade kullanmasa, tahsis buyurmasa, bunların hiçbiri olamazdı ve olamaz. Onun için فَمَا شَاءَ Allah-u Teala neyi irade buyurduysa kâne o olmuştur. Şu anda alemlerde bugüne kadar olmuşlar ve şu andaki mevcutlar hakkında Allah-u Teala'nın iradesi var mıdır? Vardır. İradesi olmasaydı bunlar mevcut olmaz. Bunun içinde mezalim de var. Bunun içinde efendim fütuhat da var. Bunun içinde hayırlar da var. Bunun içinde şerler de var. Ama edebe riayet için ne demeyeceksin? Şer tarafını tahsis ederek Allah-u Teala işte hınzırları yaradan, kelpleri yaradan şeklinde methedilmediği gibi ama Allah-u Teala her şeyi yaratan şeklinde kullanabilirsin. Mesela kafir. Kafir lafı Müslüman bir adam hakkında kullanılır mı? Kullanılmaz. Ancak kullanılır, şöyle kullanılır. Kafirun bil cibdi ve tağut. Şeytana kafir. Şeytanı inkar eden. Münkir. Şeytana küfreden. Kafir küfretmiş, inkar etmiş. E sen şimdi bir Müslümana kafir denir mi? Denmez. Ama kayıtsız denmez. Kayıt koyarsın. Ne kaydı koyarsın? Bil cibdi ve tağut dersin. İblisi, şeytanı, batılı inkar etmiş, reddetmiş. Femen yu'min billah ve işte femen yekur bit tağut ve yu'min billah neyse Allah Teala Kur'an'da bile diyor ki Allah'a iman edip tağuta küfrederse. Demek ki Allah'a mümin, tağutu iblisi, iblise kafir, iblisi münkir. Ha böyle diyebilirsin. Burada da şimdi efendim Allah-u Teala hakkında şerleri murad eden, şerleri yaratan diye tekli konuşamazsın. Ama ne dersin burada? Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse Allah bilmem. Hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Hayrı da halk eder, şerri de halk eder. Ama özellikle şerleri halk eden diye bir şey, bu tabii doğrudur. Ya çünkü bütün şerleri de o murad etmese meydana gelmezdi. Fema şâken, neyi murad etse o olmuştur. Şu anda mevcut ne varsa iradeden geçmiştir. Kaza ilmi ezeli de vardır. Kaderden geçmiştir. Ondan sonra hikmetinden geçmiştir. İradesinden geçmiştir. Meşiyetinden geçmiştir. Bu perdelerden geçmemiş olsaydı şu anda mevcut olamazdı. Neyi murad etmişse kâne olmuştur. Ve mâ lem yeşe, neyi murad etmemişse lem yekûn olmamıştır. Dolayısıyla şu anda olmamış olan, mevcut olmayan şeyler hakkında Allah-u Teala bunları murad etmedi diyebilir miyiz? E diyebiliriz. Neden? Halk etmediyse, yaratmadıysa, var etmediyse demek ki şu ana kadar var olmasını murad da etmemiştir. Murad etmemiştir ki şu anda onlar da mevcut değildir. Olmayanlar hakkında Allah'ın muradını biz ileride olacaksa onun olacağını ezelde o bilmiştir, murad edecekse ama biz onu bilmeyiz. Neyi murad edeceğini bilmeyiz. Onun için biz mevcutlara bakarız. Mevcutlar hakkında irade var mıdır? Tabii irade olmadan bunlar mevcut olamaz. E burada dolu kötülük var. E kötülük var da Allah-u Teala onları bir hikmete mebni olarak, imtihana mebni olarak, efendim adama kötü bile gözükse bile Allah-u Teala'nın onu yaratması kötü değildir. Şer sana bana nispetledir. Allah-u Teala'ya nispetle şerri yaratması Allah'ın şer değildir. Hikmettir. Hikmet demek, isabet demek, doğru yapmak demek. Şimdi ne buyuruyor hadis-i şerifte? El hayru küllü fi yedek ve şerru leyse ilek. Ha, bütün hayırlar senin tasarrufunda, yönetiminde, tedbirindedir. Ama şer sana mensup değildir. Dikkat et. Bu hadis sahih hadistir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerri sen mi yaratmıyorsun? Sen yaratmıyorsun mu demek istiyor? Haşa, bunu diyen Müslüman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu der misiniz? Anlatsana. Ve şerru şer leyse ileyk. Leyse mink demiyor. Senden değil demiyor. Kur'an zaten küllü münendillâ, hepsi Allah'tan derken Resulullah onu der mi? Leyse ileyk. Leyse mensuben ileyk. Sana nispet edilmez. Ne manada? Çünkü sen yapıyorsan bir şeyi, sen yaptığın için hikmettir. Senin yapman hasebiyle şer değildir. Ama senin var ettiğin, takdir ettiğin kimselerin nispetine zararlı. Zararlı ama nice zehirlerde şifalar var. Şimdi yılanda öyle bir zehir var, deve devirir. Ama onun zehirinden de öyle bir ilaçlar yapılıyor. O ilaçta milletin ağrısını, sancısını, neleri ne yapıyor? Dindiriyor, teskin ediyor. Demek ki Allah Teala'nın hınzırı da yaratmasında hikmet var. O zaman elledi ahsene kulli şeyin halako. Yarattığı her şeyi muhsindir, güzel yapmıştır. Ama sen şimdi bakıyorsun, aa bu da ne çirkin hayvan, ne çirkin insan. Ama Allah Teala'nın onu yaratma sanatına nispetle sen Çirkin yaptı bu ya, bunu çirkin yaptı Allah diyemezsin. Çünkü Allah ehsene, yarattığı her şeyi güzel yaptı buyururken, etkane külle şey, her şeyi sağlam yaptı ayetlerde buyururken sen Allah'ın işleri çürük diyemezsin. Ha, o zaman Allah'ın yaratmasına nispetle şer Allah'a nispet edilmez. Yani yaratması şerli, yaratması çirkin. Haşa, haşa, haşa. Her yarattığı hikmet üzeredir. Orada kim bilir ne şey var. Şimdi Mescid-i Aksa'yı Buhtun Asar'a işte Daniel Aleyhisselam dersine git, işgal ettiriyor. Yakıyor, yıkıyor. Şimdi burada Beni İsrail'e göre bu çok büyük zarar olmuş, şer olmuş. Tevratlar yakılmış. Camiye hınzırlar bağlanmış. Neler olmuş, neler olmuş. Bu Allah'a nispetle bunu yapması şer değil. Allah şer yapmadı. Ama Beni İsrail'e şer oldu bu tabii. Niye? Onlar şerri hak ettiler. Onlar o belayı başlarına davet ettiler. Ve ma asabike min seyyiyeti fe min nefsik. Ne kötülük geldiyse sana nefsinden geldi. Bu ayeti doğru anla. Kul küllü münendillah. Hepsi Allah'tan geldi. Hepsi yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Ondan başka yaratan yok. İrade buyuran yok. Kudreti olan yok. Bir şeyi var etmeye. Ama sebebiyet bakımından nefsindendir. Onun için sana nispetle şerdir ama Allah Teala sana ne yapıyor? Ceza uyguluyor. Sana uyguladığı o ceza aynül hikmettir. Hikmetin, isabetin, doğruluğun, adaletin ta kendisidir. Zalimi zalime musallat eder. Onunla öbür zalimden intikamını alır. Sonra zalimi, son zalimi kendi yakaladı mı daha bırakmaz. Ama o zalimi kılıç olarak kullanır. Nice zalimleri onunla kırar geçirir. Dolayısıyla Allah Teala'mızın her yaptığı işte bu. Seni hasta etmiştir, kanser etmiştir, beni şeker hastası etmiştir, öbürünü akıl hastası etmiştir. Hiç kimseye Allah Teala bunlarda zarar efendim murad etmemiştir. Onu da günahına kefarettir. Onu oradan temizleyecektir. Onu buradan kabir azabına kurtaracaktır. Efendim o öbürünü can çekiştirip saatlerce, günlerce, aylarca öldürmeyecektir. Çünkü neden? Onu temiz olarak ahirete almak murad etmiştir. Kabir azabı görmeyecek. Günahları vardır. Tevbe etmemiştir. Tevbe etseydi öyle yapmayacaktı. Tevbe etmeyeceğini bildi. Etmedi adam. O ne bilirse öyle olur zaten. Adam tevbe etmeyince günahlar sildiremedi. Sildiremeyince Allah Teala da cennete koymak istiyor. Onun iyiliğini istiyor. Onun için ona hastalık veriyor. Sen de bakıyorsun Allah'ım ya Rabbi. Bu adam niye kıvranıyor? Can çekişiyor. Efendim aylardır, yıllardır ölemedi ya. Allah ona şer yapmıyor. Adama nispetle şer görünüyor. Ama Allah'ın ona o hastalığı yaratmasına nispetle onun faydalarını mülahaza ettiğinden Allah'a şer nispet edilmiyor. Yaratılmak cihetinden bak. Ve bil kaderi hayri ve şerri minallahu teala. Bize Sıbyan Mektebi'nde bile ne öğrettiler? Kadere iman ettim derken. Hayri ve şerri, hayrı da şerri de yaratılmak cihetinden diye bir şey öğrettiler bize çocukken. Hocalarımız 3-5 yaşında ezberlettiler bunları bize. Ortalama 5 yaşında biliyorduk bunları. Bize ne ezberlettiler hocalarımız? Yaratılmak cihetinden. Ama sebep olmak bakımından kul kendi belasını kendi kazanıyor. Onun için Allah-u Teala yani kul azmayınca Allah bela yazmaz buyurulmuş değil mi şimdi? Demek ki ayetleri doğru anlayalım. Fema sahabekem mi? Esabeküm min musibetin febima kesebet eydikum. Başınıza gelen belalar ellerinizin kazandığı kendi amelleriniz sebebiyledir. Sen yaratıyorsun demek değil. Sebebiyledir. Bu sebeple Allah yaratır. Ma esabeküm min seyyedin femin nefsin. Başına gelen kötülük nefsindendir. Sebebiyet. Öbür hat ne diyor? Kul Habibim söyle ki küllün seyyesi, hasenesi, belası, musibeti, iyisi, güzeli, kötüsü hepsi de min indillah. Allah'tandır. Yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Sebebiyet bakımından haseneler Allah'ın lütfundandır. Kimse Allah'tan bir şey almayı istihkak kazanamaz. Hiçbir ameli, hiçbir hayrı hasenesi de Allah'tan ona bir şey kazandırmaz, hak ettirmez. Allah lütfundadır. Ama seyyiye gelince Allah durup dururken de kimseye bela yazmaz. Efendim, başına gelen kötülük, iyilikleri sen hak etmiyorsun. Lütfumdan veriyorum, fazlımdan, fazladan. Kötülükler cihetinde ben niye durup dururken sana kötülük yapayım ben? Benim şer, Allah-u Teala şerri yaratır ama Allah'ın şerri yaratması şer değildir. Burası çok ince bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için hadis-i şerifte Bütün hayırlar senin tasarrufundadır, senin lütfundandır. Şer sana mensup değildir. Yani sana nispet edilmez. Yaratılman cihetinden sendendir. Bunlar ayrı şeyler. Bunları efendim dikkatle anlamadan bir insan ehli sünnetten olmak kolay bir şey değildir. Efendim dersimiz geldik. Geldik de nereye geldik? Nereye geldik biliyor musunuz? Geçen dersin bittiği yere geldik. Aa hoca sen bugün hiçbir şey okumadın mı? Bak geçen dersi dinle, bir de bunu dinle. Hiç kelimeleri pek tekrar etmedim. Farklı şeyler söyledim yani. Ama bu konu, bu hamur çok su kaldırır buyurdu Alaaddin Efendi babamız. Gaddes Allah'a olsun. Onun için biz burada yerimiz geldiğimiz nokta efendim isabetli bir noktadır. La ahrucu an meşiyeti. Şimdi anlamak kolay olur. İleriden bir ibare devam edeyim. Allah'ın meşiyet ve iradesinden çıkamaz. Leftetü nazirin. Nazır bakan. Lefte böyle bir cihetten bir cihete süratle yüzünü çevir. An meselesi bak. Saniyelik. Ha hiçbir bakanın süratle bir tarafa dönüş yapması Allah'ın meşiyetinden iradesinden hariç. Allah orada irade ve taksis buyurmasa. Şimdi böyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Böyle yaptımsa bu tarafa nazarımı çevirmemi irade buyurdu. İradeden, tahsisten, kudretten, kalpten, icattan geçti de. Şöyle yapabildim. Sonra ve la feltetu hatırın. Ne acayip ibarlayamış. Lefte, felte. Cep kelimeler acayip tabii fesatta. Hiçbir akıl fikir sahibi hatırına bir şeyler getirip geçiren efendim kimsenin feltesi felte ne demek? İradesiz, ihtiyarsız, kasıtsız bir şey düşünmesi. Yani şimdi böyle duruyorsun bir şey düşüneyim diye istesen düşünemiyorsun ya. Pat diye aklına bir şey geliyor. Allah Allah bu da aklıma nereden geldi? Bir de onu düşünüyorsun bir saat. Pat diye bir şey geldi aklına. O senin hatırana, hatıra Türkçe'de anılar manasında kullanılıyor da anılar anmaktan geliyor. İşte anmak yani hatırlamaktan geliyor da Türkçe'de yani istimalleri tabii lügatına uygun değil. Senin kalbine diyelim şimdi biz burada kalpte Türkçe'de anca anlarsınız. Senin kalbine anında bir şey geliyor. Bir an sonra bak an diyorum dakika demiyorum. Bir an sonra saniyeden bile ufaktır yani an. Bir an sonra ne geleceğini şimdiden bilmiyorsun. Pat diye bir şey daha geliyor. Hesap ettiğin gelmiyor. Hiç ummadığın bir şeyler pat diye içine düşüyor. Ha sen elinde değilsin ki. İşte hiçbir kişinin kalbine gayri ihtiyari pat diye bir şey düşse bu Allah'ın iradesi olmadan o anda saniye bile demiyorum bak salise saliseni bilmem ne. O anda senin kalbine o fikrin düşmesi Allah-u Teala'nın kazasından, kaderinden, iradesinden, meşiyetinden hep geçmiş de onun tahsisi var. Niye o anda ananı düşündüğünde babanı düşünmedin yani? Niye o anda 40 sene evvelki bir şey aklına geldi ya? Hatırlatan bir sebep de yok. Şimdi hatırlatan bir olay yok, bir şey izletmediler, bir, efendim, birisi bir mevzu açmadı. Duruyorsun ya 40 sene evvel. Ben şimdi bazen çocukluğumda başıma gelen yani rahat 50 sene var. Çünkü ben 5 yaşımı hatırlamıyor muyum yani? 50 sene evvelki bir şey pat diye ya nereden hatırlarım? Bunu şu anda bilen bile kalmamış ya. Benim 50 sene o yaşadığımın şahidi de yok. Anlattığım insanlar bile ölmüş ya. Bir mevzu yok yani pat diye bir şey düşünüyorum şimdi. Allah Allah. Niye bunu aklıma gelir? Hadi şimdi bir ayı görürüm de. Geçen bana işte gösterdi 50 tane 60 tane ayı toplamış şeyde. Ondan sonra efendim sarıkamış da çöpleymişler işte aç kalmışlar ayılar falan. Böyle resim yok. Aa o resmi birisi gösterdi. Ben de hemen neyi hatırladım? Aa, ben ayı çok severdim. Ayı oynatırlardı. 3-4 yaşımda işte ayının peşine gittim. Beyceğiz'e kadar 4 yaşında çocuk ne olur? Beyceğiz'de kayboldum. Ondan sonra götürdüler beni çarşamba karakoluna. Karakoldan babam geldi aldı beni falan. E şimdi bu benim aklıma birden geldi. Allah Allah. Ben 5 yaşımda karakoldaydım. Niye? Kaybolmuştum. Ulan Beyceğiz'le çarşamba karakolu olacak ama 4 yaşında 5 yaşında çocuk ayı oynatıyorlar ya onların peşine giderken Ondan sonra kaybolunca beni aldılar karakola götürmüş. E şimdi ben burada ayıyı görünce 50 tane ayı görürsem boz ayıları ben çocukken böyle ayı oyunlarının peşine gitmiştim. Bu aklıma gelir, bu şimdi hatırlatan bir neden var. Ama hiç aklımda fikrimde bir şey yok. Sebebi yok, mucibi yok. Pat diye bir şey geliyor aklıma. La havle ve la kuvvete. Adam da diyor bu aklıma şimdi nereden geldi? İşte Allah'ın meşiyetinden hariç değildir. Ne bir ani süratli bakış, ne bir ani düşünce asla Allah Teala'nın iradesinin onları tahsisinden geçmeden, o anda onu düşüneceğini, o anda o tarafa bakacağını murad etmeden vakı olamaz. Bel doğrusu hüve ancak o Allah'tır. El mübdi'ü yaratmayı başlatan, yoktan yaratan, el mü'idü sonra tekrar mahlukatını iade edecek olan, diriltecek olan varlığa tekrar döndü. Bak şimdi öldürecek, bir daha varlığa döndürecek. Yani buna iman etmesi adam kafir olur. El fe'alü işte demin okuduğum ayetlerden hep çıkıyor kelimeler. Efendim hiç engel tanımadan yapan, lima o şeyle yürüydü, murad ediyor. Neyi murad ediyorsa dilediği şekilde, murad ettiği şekilde icraata sokan, la radde, asla reddedebilen yoktur. Hükmihi, onun karar verdiği, hükmettiği, ibram ettiği, efendim irade buyurduğu, irade aynı zamanda hüküm, ferman, karar verdiği, çünkü irade tahsis ediyor. Tahsis demek karar vermek demek. Bir şeyin olmasına veya olmamasına. Olacaksa beyaz mı siyah mı olmasına. Efendim olacaksa uzun mu kısa mı olmasına. Olacaksa doğudan battan mı olmasına. Olacaksa dediğim altı cihet. Bunların hepsine karar veriyor. Tahsis etmek ne demek? Karar vermek. Böyle olsun demek. İşte o bir şeye hükmettiği zaman, irade buyurduğu zaman demek istiyor. Onu reddedecek hiçbir güç yoktur. Onu bozacak hiçbir güç yoktur. Vela muhakkıbe, asla takip yoktur. Vallahi onun karar verdiği efendim şeye, ne kararının icrasından evvel, ne kararını icra ettikten sonra asla takip edecek. Takipten hep peşine düşecek de bozdurmak için. Bu temiz miydi? Yargıtay mıydı? Danıştay mıydı? Sayıştay mıydı ki birisi takip edip de olayın peşine gidip de onu bozdurabilsin yani. Onun karar verdiğine öyle. Yani işte bunda ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi. Allah bir şey hüküm eder, karar verir. Yani irade buyurur, tahsis buyurur. Onun hükmünün peşine düşüp de onu bozduracak hiçbir güç yoktur. Burada kalıyoruz. Vela mehrabede. Çünkü orada biraz yine izah gerekecek. Zaten ileriden de size dersten geçtim yani. İki satır kadar. Geçen dersi tekrar etti demeyin. Geçen dersi tekrar etti derseniz size bir sual sorarım. Bir imtihan açarım. Ondan sonra ne geçen ders ne bu ders hiçbir cevap veremezseniz sınıfta kalırsınız. Allah itikat konusunda sınıfta kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.